ननु आत्मनात्मनो दृक्दृश्यत्वात्मा अनात्मत्वादिना भेद ज्ञान। आत्मा है दृक्, अनात्मा है दृश्य। आत्मा में दृक्त्व, अनात्मा में दृश्यत्व। एक आत्मा अनात्मा दृक् दृश्य, आत्मा आत्मा अनात्मा में भेद में दृष्टि दृश्यत्व उसमें क्या दृग आत्मा अनात्मा दृग दृश्यत्व। इसे में न्याय मित्र दृक् पाठ भेद है, न्याय मित्र दृक् है। और कभी कुछ पाठ में कुछ सोचा था क्या, देख कर बताना चाहता क्या कोई किस पाठ में है ना, फिक्र विक्र नहीं कुछ दृक् थोड़ा अच्छा होता है। दृष्टा में दृष्टि से दृक् होता है, दृग भी तो चेतना है। हाँ, दृष्टा में प्रमाता है, दृग ही प्रमाता है। समय ऐसे दृक् दृश्यत्व आत्मा अनात्मा साधना भेद ज्ञान हुआ। जहाँ भेद ज्ञान होता है वहाँ अभ्यास के तो कथम अभ्यास प्रतिष्ठान भाव, एक अधिष्ठान एक अभ्यस्त। यदि रज्जु सर्प का भेद ज्ञान हो गया तो अयम सर्प कैसे कहेंगे, रज्जु में सर्प अध्यस्त कैसे होगा, अधिष्ठान अध्यस्त सर्प कैसे होगा। इसी चेत न इदम अनिदम न भवती थी पूर्ववर्ती अपूर्ववर्ती में भेद रहे थे। जो पूर्ववर्ती है वो अपूर्ववर्ती है, सम्मुख है द्रव्य पूर्ववर्ती पूरा वर्तते थे पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती अपूर्ववर्ती होती न भवती थी। इदम अनिदम होती, इदम है वो अनिदम है, रजत अनिदम है, इदम सामने है। तो इदम अनिदम न भवती पूर्ववर्ती अपूर्वर्ती न भवती, ऐसे भेद ज्ञान से है। फिर इदम रजत में अभ्यास होता है, इदम है सामने पूर्ववर्ती, रजत अनिदम, इदम अनिदम में भेद ज्ञान होने पर भी इदम रजत है अभ्यास होता है। स्थान घट इत्यादि अभ्यास भविष्य। आत्मा अनात्मस्त में भेद ज्ञान होने पर भी सत्य में घटत में सत घट यहाँ अभ्यास है। आत्मा तो अनात्म तो दृष्ट दृश्यत्व तो भेद है, किंतु घट समय सन घट सत्य में घटत में भेद नहीं। आत्मा में आत्मा शब्द रूप है, घट में घटत आत्मा में सत्व, तो सत्व घटत भेद नहीं है, यहाँ से सन घट होता है नहीं। रूपांतरण भेद ग्रह रूपांतरण अभ्यास विरोधी, रूपांतरण आत्मत्वेन अनात्मत्वेन भेद ग्रह हुआ तो सत्य में घटत्वेन अध्यास होने के लिए विरोध नहीं, अध्यास हो सकता है होता है। आत्मा अनात्मा न ऐसा होने पर भी सन घट होता है, सत्व घटत्वेन भेद ज्ञान है कि सन घट भेद अध्यास होता है। सन घट इत्यादि प्रत्यय सदरूप से आत्मा न घटादि अनुविद्यते अभाना, सन घट सदरूप आत्मा घटादि से संबद्ध होकर के घट के साथ सदरूप का एकत्व अध्यास होकर के दान होता है, संसर्ग अध्यास होकर के एक ही न तस्य घटादि अध्यास अधिष्ठान अनुभव थे। सदरूप आत्मा घटादि अधिष्ठान अध्यास का अधिष्ठान में कोई आपत्ति नहीं। सदरूपण से सर्वज्ञान विषय तब पते, सर्वज्ञान का विषय ब्रह्म है सदरूपेण, जितने घटपट आकाश जल आदि ज्ञान है सर्वज्ञान का विषय सदरूप ब्रह्म है सदरूपेण। सर्वेषां ज्ञानानां विषयता ब्रह्म न रूपाविहीन आत्मन काल से चक्षुषत्वाद्यनुभवति। रूपाविहीन आत्मन आत्मा रूपाविहीन होने पर भी चक्षुष ज्ञान हो जाए का विषय हो जाएगा, जिस प्रकार काल से ही हो ऐसा काल से चक्षुष ज्ञान विषयत्व चक्षुष ज्ञान का विषय काल से रूपादेय चक्षुष ज्ञान विषय दिया न तो उसकी प्रत्यय लोके यत्र काल नभाषित चक्षुष ज्ञान का विषय। और सत्ता गुण में सर्वेंद्र ग्रहत्व, सत्ता सर्वेंद्र ग्रह इस अंतर जो मानते हैं। नाम विश्व में यदि कल्पित चार तथा सप्रधान चार सर्प कल्पित है, ये सप्रधान होता है। प्रधान सर्प तो मुख्य सर्प अलग है, व्यवहारिक प्रातिभाषी में कल्पित सर्प है। सारा प्रपंच यदि कल्पित होगा तो प्रधान वास्तव मुख्य प्रपंच को होना चाहिए, ये कल्पित है तो सप्रधान प्रधान न एवं तो कोई ये कल्पित प्रपंच है सर विश्व है तो ये वास्तव सर विश्व कहीं है न एवं ऐसा नहीं है। तस्मा न कल्पित नहीं चाहिए, ये किसी को कल्पित नहीं कहेंगे, कल्पित कहेंगे तो वास्तव कहीं प्रपंच होना चाहिए। यदि है नहीं तो ये कल्पित नहीं मान सकते इस न अत्रापि प्रधान से सजातीय से सत्ता था कल्पित यदि होगा तो सब प्रधान होगा यहाँ भी सब प्रधान है प्रधान पद्धति क्या लेना है जो अभी दिखता है अन्य काल में अन्य देश में इस प्रकार विद्यमान यही सब प्रधान है ऐसा मानती क्या होगा जो प्रपंच अभी दिखता है उसके सजातीय प्रपंच पहले दिखा था सब प्रधान से सब जातीय से सत्ता पूरा प्रपंच सजातीय से उत्तर प्रपंच से अध्यतन पूरा प्रपंच के सजातीय उत्तर प्रपंच का ही अध्यास होता है अभी जो प्रपंच दिखता है इसके सजातीय प्रपंच पहले पूर्व प्रपंच इसलिए कल्पित होने के लिए सप्रधान प्रधान है किंतु प्रधान जो होगा वो सत्य होना चाहिए कोई जरूरी नहीं अभी कहेंगे अभ्यास ही स्व कारणतया संस्कार अपेक्षते अभ्यास होने के लिए संस्कार चाहिए अध्यास चाहिए संस्कार राज्य में सर्प भ्रम उसको होता है जो सर्प का संस्कार जिसमें है सर्प वास्तव देख करके अथवा चित्र आदि देख करके सर्प का संस्कार हुआ आगे सर्प भ्रम होता है कारण से संस्कार की तो अपेक्षा करेगा न तो संस्कार विषय से सत्यता अनुपयेगा संस्कार का विषय सत्य होना चाहिए सर्प सत्पूर्वी का कहना है सत्य सर्प पहले देखा था अभी रज्जु में सर्प भ्रम होता है यदि सत्य सर्प नहीं देखा होगा तो भ्रम नहीं होगा इसी प्रकार अभी प्रपंच का भ्रम होता है इसके पहले सत्य प्रपंच कहीं देखा होगा तो सिद्धांत कहता है संस्कार भ्रम का कारण इतने चाहिए संस्कार का विषय सत्य होना चाहिए कोई जरूरी नहीं जिसने सत्य सर्प नहीं देखा चित्र में सर्प देखा है उसको सर्प भ्रम हो सकता है चित्र में देखा टीवी में फिल्म में देखा सर्प आकर के क्या तो अनुसार में सर्प भ्रम हो सकता है तो संस्कार का विषय होना सत्य है चित्र में सत्य नहीं अनुपयेगा कोई जरूरत नहीं संस्कार होने से भ्रम होता है न तो प्रमाजन एव संस्कार भ्रम हेतु अतो विषय सत्यता में पूर्व विषय कहता है संस्कार भ्रम का हेतु कौन सा संस्कार प्रमाजन्य संस्कार भ्रम हेतु प्रमा क्या है यथार्थ अनुभव यथार्थ अनुभवजन्य संस्कार ही भ्रम का हेतु इसे न यदि यथार्थ अनुभवजन्य संस्कार तो भ्रम कारण मानिए तो उसके पहले यथार्थ अनुभव था यथार्थ अनुभव तो विषय सत्यता विषय मिथ्या होती यथार्थ अनुभव नहीं होगा अब तो विषय सत्यतम आवश्यक विषय से सत्यतम आवश्यक न वाक्यम सिद्धांत कहता माना भावा ये प्रमाजन्य संस्कार भ्रम का कारण मानने का विषय संस्कार भ्रम का कारण और प्रमा घटित संस्कार कारण इसमें गौरव है अतएव भ्रमजन्य साधारण संस्कार तो नहीं तो लाघव है संस्कार कहें तो भ्रमजन्य संस्कार हो प्रमाजन्य संस्कार हो संस्कार ही हेतु है भ्रम का अतएव अध्यस्त सुजाति पूर्व अध्यस्त अपेक्षा अधिक सत्ताकम अपेक्षणीय अपेक्षणीय इत्यादि निरस्तम पूर्व जी कहता है अध्यस्त सजातीय पूर्व पूर्व राज्य में सर्प भी हम देख रहे हैं अध्यस्त वर्तमान सर्प है या पूर्व सर्प हाँ अभी राज्य में सर्प देख रहे हैं अध्यस्त कौन है कौन सा वर्तमान सर्प है पूर्व सर्प वर्तमान सर्प अध्यक्ष है वर्तमान सर्प अध्यक्ष है तो उसके अपेक्षा अधिक सत्ता का सर्प व्यावहारिक सर्प है ना राज्य सर्प की अपेक्षा व्यावहारिक सर्प अधिक सत्ता के तो भ्रम होने के लिए उसके सजातीय अधिक सत्ता के चाहिए अध्यक्ष सजातीय अध्यक्ष सर्प उसके सजातीय है व्यावहारिक सर्प अध्यक्ष अपेक्षा अधिक सत्ता का प्रातिभाषिक सर्प की अपेक्षा व्यावहारिक सर्प अधिक सत्ता के अपेक्षा जैसे होता है यहाँ भी प्रपंच का भ्रम होता है तो अध्यक्ष सजातीय अध्यक्ष के अपेक्षा अधिक सत्ता का प्रपंच होना चाहिए ये व्यावहारिक प्रपंच है तो उसके पहले पारमार्थिक प्रपंच होना चाहिए इत्यादि निरसन सत्यतावत अधिकम सत्ताया अनुपयेगा सत्यता की जैसे आवश्यकता नहीं अधिक सत्ताया अनुपया संस्कार का विषय सत्यता सत्य होना चाहिए ये पहले कह दिया जरूरत नहीं। संस्कार का विशेष शक्ति होना चाहिए, नहीं संस्कार ब्रह्मजन्य संस्कार ब्रह्मजन्य संस्कार कोई भी संस्कार ब्रह्म का हेतु है। सत्य विषय के ज्ञान जन्य संस्कार ब्रह्म हेतु का नहीं, ब्रह्मजन्य ब्रह्मजन्य साधारण है। जिस प्रकार विषय में सत्यता का उपयोग नहीं रहा, इसी प्रकार विषय में अधिक सत्ता आप अनुपयेगा। ब्रह्म होने के लिए पहले अधिक सत्ता का विषय होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं। व्यावहारिक था अभी प्रातिभाषिक होता है, जो प्रातिभाषिक सर्प देकर के पहले चित्र में सर्प देखा, अभी सर्प देखते हैं, वो प्रातिभाषिक था या व्यावहारिक सर्प था? चित्र में जो सर्प देखता वो सर्प व्यावहारिक है प्रातिभाषिक है? प्रातिभाषिक वर्तमान सर्प भ्रम होता है, ये प्रातिभाषिक समसत्ता का अधिक सत्ता का हुआ। तो कोई भ्रम होने के लिए अधिक सत्ता की आवश्यकता नहीं, सत्यतावध जैसे सत्यता विषय में सत्यता की आवश्यकता नहीं, अधिक सत्ता का भी कोई उपयोग नहीं है भ्रम होने के लिए। पूर्ण तद ज्ञान मात्र अपेक्षित है तद सत्य, जो अभी भ्रम होता है तो पहले उसका ज्ञान अपेक्षित है तद सत्य, ज्ञान पहले हुआ था नन एवं अधिष्ठान का भी ज्ञान मात्र में भी हेतु ब्रह्म ज्ञान के हेतु अधिष्ठान का ज्ञान है। न तो तद इति न सद अधिष्ठान अपेक्षा क्या अधिष्ठान का ज्ञान मात्र हेतु है, ज्ञान ब्रह्म ज्ञान हो यथार्थ ज्ञान हो। न तो तद तद का अर्थ अधिष्ठान प्रमा घटित होना चाहिए जिसे अधिष्ठान का ज्ञान अधिष्ठान की प्रमा का विषय अधिष्ठान ये नहीं। अधिष्ठान भ्रम हेतु है, अधिष्ठान से ज्ञान मात्र हेतु न प्रमाण, अधिष्ठान की प्रमाण भ्रम का हेतु न अधिष्ठान ज्ञान, इसे क्या होगा न सद अधिष्ठान अपेक्षा। इसीलिए क्या होगा भ्रम होने के लिए अधिष्ठान चाहिए, अधिष्ठान का ज्ञान हो गया भ्रम हो जाएगा। अधिष्ठान कोई वास्तव होना चाहिए कोई जरूरी नहीं है। ये पूर्व पूछी कहता है सिद्धांत क्या कहता है, सत्य ही अधिष्ठान बनेगा, जो कल्पित है वो अधिष्ठान नहीं होता है। इसे सर्प का अधिष्ठान जो रज्जु कहते रज्जु अधिष्ठान नहीं, रज्जु अवचन चैतन सत्य ही अधिष्ठान होगा ही दोनों। तो सिद्धांत ये कर देता है चैतन्य अधिष्ठान से ज्ञान द्वारा भ्रम हेतु तेरे अधिष्ठान ज्ञान के द्वारा भ्रम हेतु नहीं करी, अज्ञान द्वारा भ्रम हेतु तेन सत्य नियम आता। अज्ञान के द्वारा भ्रम हेतु अधिष्ठान के अज्ञान से भ्रम होता है, रज्जु के अज्ञान से भ्रम होता है, तो अधिष्ठान होना चाहिए सदरूप होना चाहिए। ब्रह्म उत्पादन अज्ञान विषय ही अधिष्ठान उचित है, अधिष्ठान क्या है ब्रह्म उत्पादन अज्ञान विषय सर्प भ्रम होता है, सर्प भ्रम का उत्पादन कारण क्या है रज्जो ज्ञान, सर्प ब्रह्म उत्पादन अज्ञान हो गया रज्जो ज्ञान उसका विषय रज रज अधिष्ठान सत्य सत्य में वो सत्य अधिष्ठान असत्य से सर्वस्य। इसलिए क्या है रज्जु सत्य कैसे होगा रज्जु कैसे होगा, इसलिए भ्रम उत्पादन अज्ञान का विषय जो कहा ना रज्जो ज्ञान, रज्जो ज्ञान शब्द का क्या थे रज्जो अवचन चैतन्य का अज्ञान, रज्जु है जड़, जड़ में अज्ञान का कार्य आवरण कुछ प्रयोजन है, प्रकाश में आवरण का कार्य है, जो जड़ रूप है उसका क्या प्रकार आवरण का क्या उचित होगा। इसलिए जो रज्जो अज्ञान कहते रज्जो अवचन चैतन्य का ज्ञान, ज्ञान होता रज्जु का मतलब रज्जो अवचन चैतन्य, प्रमेय चैतन्य है प्रमेय भी चैतन्य है, प्रमाणिक चैतन्य प्रमापी चैतन्य। इसलिए ब्रह्म विषय अज्ञान विषय से अधिष्ठान ब्रह्म का विषय अध्यक्ष सर्प उसका ब्रह्म अधिष्ठान सर्प का उपादान ब्रह्म उपादान क्या कहा ब्रह्म उपादान अज्ञान विशेष ब्रह्म का उपादान हो गया अज्ञान, अज्ञान का जो विषय वो अधिष्ठान होगा वो सत्य है। असत्य से सर्वस्यापि अज्ञान कल्पित अज्ञान विषय प्रयोग असत्य जितने सब अज्ञान कल्पित है अज्ञान है ना कल्पित, जो अज्ञान से कल्पित होता है वो अज्ञान का विषय नहीं होगा, अज्ञान कल्पित अज्ञान का विषय नहीं, अज्ञान कल्पित प्रपंच वो अज्ञान का विषय नहीं, अज्ञान के विषय कौन है चैतन्य सत्य। तद असत्य तद अज्ञान तद ज्ञान से असत्य से सर्वस्यापि अज्ञान कल्पित नहीं, तद असत्य सज्ञान से भ्रमना बाधक प्रश्न। यदि अधिष्ठान असत्य हो जाएगा तो अधिष्ठान ज्ञान भ्रम का बाधक नहीं होगा। सत्य का ज्ञान ही भ्रम का बाधक, अधिष्ठान ज्ञान सज्ञान भ्रम का बाधक होते, व्यावहारिक भ्रम का बाधक होता है, इसलिए अधिष्ठान सत्य है। जगति भ्रमवासी व्यवस्था से न त्याग, भ्रम और बाध अधिष्ठान सत्य हो तब तो अभ्यस्त ज्ञान को भ्रम चाहिए। अधिष्ठान ही यदि मिथ्या कल्पित है तो फिर बाध किसका होगा? रज्जु कल्पित सर्प कल्पित, तो सर्प ज्ञान से रज्जु का बाध ही, अर्जु ज्ञान से सर्प का बाध किस निश्चय होगा? यदि सत्य मानेंगे सत्य ज्ञान से भ्रम ज्ञान का विषय का बाध होता है। बाधे नहीं किंचित विरुद्धम तत्व उपदर्शेता आरोपितम असत्व बाधने, बाध के द्वारा क्या होता है? किंचित विरुद्धम जागृत रूपम, ब्रह्म विरुद्ध कोई रूप है, तत्व उपदर्शेता ब्रह्म से विरुद्ध ब्रह्म से विलक्षण तत्व दिखा करके आरोपितम असत्व नेदम रजतम किंतु सुस्थिरियम विरुद्ध है सुस्थित्व सुति रजत के विरुद्ध उसको दिखा करके आरोपित रजत असत्व है उसका बाध किया जाता है। यदि रजत अध्यस्त और सुक्ति अध्यस्त दोनों मानिए किंके न बाध्य का रजत ज्ञान में सुक्ति का बाध या सुक्ति ज्ञान से रजत का बाध होगा। अतएव भगवता भाष्यकार ने उत्तम भाष्यकार ने का अध्यास वास्तव में सत्यानुत निखिनी कृत्य सत्यं च अनुतम च सत्यानुते दोनों को एक एकादात्म अध्यास करेगा आत्मानात्म में अध्यास होता है। ननु एतत् प्रपंचासाध्य अर्थ क्रिया कारण प्रपंचांतर से अभाव है, इस प्रपंच के द्वारा जो साध्य कार्य होता है, इस वर्तमान अग्नि में दाह जाने का तो है, इस प्रपंच के द्वारा साध्य नहीं होता है, ऐसे कोई अर्थ कार्य करने वाला दूसरा कोई प्रपंच होगा। इस प्रपंच असाध्य अर्थ क्रिया कारण प्रयोजन सिद्ध करने वाले तो दूसरे प्रपंच होता है तो इसको मिथ्या कहेंगे। इस प्रपंच के द्वारा साध्य स्वप्न में जो देखा अर्थात ब्रह्म स्तर में रजत देखा, उस रजत से भूषण बन जाता है, तो प्रातिभाषिक रजत से जो अर्थ क्रियाकारी तो प्रातिभाषिक रजत में नहीं, प्रातिभाषिक रजत से असाध्य अर्थ क्रियाकारी रजत हटस्थ रजत है, इसलिए सुक्ति में प्रतिभा प्रतीत रजत मिथ्या है। इसी प्रपंच से असाध्य कोई अर्थ क्रियाकारी प्रपंच दूसरा होता तो इसी प्रपंच को मिथ्या कहते। इसी प्रपंच असाध्य कोई अर्थ क्रियाकारी अन्य प्रपंच है नहीं तो इसको मिथ्या कैसे कहेंगे? ये सत्य होगा प्रपंचांतर के अभाव में सोचित अर्थ क्रियाकारी में, और ये प्रपंच अपने उचित अर्थ क्रियाकारी, अभी जो प्रपंच दिखता है अर्थ क्रियाकारी तो उसमें है ना, वही सदा होता है जो भोजन शिक्षिता नहीं मुख्य होती अपने अपने उचित अर्थ क्रियाकारी तो है, इसलिए ये प्रपंच पारमार्थिक सत्ता न मिथ्यात्म सोचित अर्थ क्रियाकारी अस्य न मिथ्यात्म अस्य प्रपंच का मिथ्यात्म न प्रपंच मिथ्या नहीं होगा सिद्धांत कथा है चेतना अर्थ क्रियाकारी तो रहने से मिथ्यात्म नहीं बात नहीं स्वप्न माया स्वप्न माया तो व्यभिचार स्वप्न कारण जो दिखता है उसमें अर्थ क्रियाकारी तो है नहीं सपना का भोजन करते सीधा निवृत्ति हो जाती है होते ना नहीं अदर औषध खा कर रोग ठीक हो गया सपने में रोग हुआ डॉक्टर औषध दिया रोग ठीक हो गया अर्थ क्या कहते हैं अरे जादूगर दिखाता है जादू माया में दिखाता है बना देता है कुछ ना कुछ कार्य कारण बना दे तो ये स्वप्न माया जो व्यभिचार है अर्थ क्रिया कार्य है किंतु सत्य तो नहीं मिथ्या है। सोचित अर्थ क्रिया कार्य पारमार्थिक सत्ता प्रयोजन होता अपने उचित अर्थ क्रियाकारित्व है तो पारमार्थिक सत्य होगा कोई जरूरी नहीं। सोचित अर्थ क्रियाकारित्व स्वप्न औषध में है तो पारमार्थिक सत्य है ना। भी श्रुत्यादि सिद्ध उत्पत्ति आदिमत्वम सत्य तंत्र श्रुत्यादि सिद्ध उत्पत्ति आदिमत्वम श्रुत्यादि सीधा उत्पत्ति आदि श्रुति प्रमाण से सिद्ध उत्पत्ति आदि प्रपंच का है ना नहीं प्रपंच की उत्पत्ति श्रुति सीधा है इसलिए प्रपंच बसात होगा मिथ्या नहीं होगा। इसे न स्वप्न प्रपंच व्यभिचार स्वप्न में भी श्रुति सिद्ध उत्पत्ति स्वप्न प्रपंच की उत्पत्ति होती है, इस श्रुति प्रमाण से सिद्ध है। श्रुति कहती स्वप्न प्रपंच की उत्पत्ति कहती, देखो तस्यापि न तत्र रथा न रथयोगा न पंथा न भवन्ति अथ रथा न रथयोगा न पथ सृजते इत्यादि श्रुतिया उत्पत्ति आदि प्रतिपादन। स्वप्न में रथ रथयोग अस्तु आदि मार्ग सबकी सृष्टि करता है, श्रुति के द्वारा उत्पत्ति आदि का प्रतिपादन किया गया। अस्तु स्वप्न कहते न तत्र रथा रथयोगा न पंथा न भवन्ति, रथ रथयोग अस्तु आदि पंथ मार्ग नहीं है फिर सृष्टि करता है। तो उत्पत्ति आदि तो श्रुति प्रतिपादित है, किन्तु स्वप्न में जो रथ रथ अश्व आदि पारणासी के तथ्य नहीं व्यविचार हुआ, इसलिए उत्पत्ति आदि सिद्ध श्रुति व्रत होने पर भी पारणासी में नहीं हुई। न तो कल्पाद्य भ्रमायु कल्प का आद्य भ्रम कैसे होगा, जब भी पूर्व प्रपंच जन्य संस्कार से उत्तर प्रपंच का भ्रम होता है, उत्तर प्रपंच जन्य संस्कार से आगे उत्तर उसके पर प्रपंच भ्रम, कल्प के आद्य में जो भ्रम है प्रपंच का भ्रम होगा, उसके पहले तो कोई संस्कार ही नहीं, संस्कार होने पर भ्रम होगा, पहले भ्रम कैसे हुआ, भ्रम के लिए संस्कार कारण, कल्प के आद्य भ्रम नहीं हुआ। सिद्धांत कहता है कल्पांतरीय संस्कार से पुत्र हेतु था, कल्प के आदि में जो प्रपंच का भ्रम होता है वहाँ भी संस्कार कारण, संस्कार कहाँ से आया, पूर्व कल्प में अनुभव किया था वो संस्कार, कल्पांतर अन्य कल्प संस्कार ही यहाँ प्रयोग होते हैं। आद्य कल्प प्रारंभ होता है ब्रह्म के चतुर्जीव सहस्राणी ब्रह्मण दिनों मुख्यतः जो प्रारंभ होता है उसमें ब्रह्म होता है संसार, तभी संस्कार होगा फिर ब्रह्म होगा फिर संस्कार फिर ब्रह्म, पहला ब्रह्म कैसे हुआ तो वहाँ भी संस्कार का, अभी तो अनुभव पहले करने के बाद संस्कार होगा, पहले संस्कार कहाँ से है तो वर्तमान संस्कार नहीं पूर्व कल्प का संस्कार है। कल्पांतरीय संस्कार से संस्कार से तत्व हेतु का कल्पाद्य भ्रम में कौन सा संस्कार हेतु है पूर्व कल्प न तो जन्मांतर संस्कार से कार्य जन करते, यदि पूर्व कल्प जन्म में संस्कार अभी के भ्रम का हेतु हुआ अन्य जन्मांतर संस्कार यदि कार्यजनक हो जाएगा अति प्रसंग, अब पूर्व जन्म में जो संस्कार था अध्ययन कुछ किया था अभी तो स्मरण हो जाए, पूर्व जन्म में कुछ किया था अभी स्मरण होता है तो ये हो गया सब कुछ अध्ययन का अध्याय स्मरण कर ले अति प्रसंग। अदृष्टादि वचन में क्वचित उद्वेदी अन्यत्र अनुभूत उपति सिद्धांत कहता है अदृष्टादि सहकारी का आना अदृष्ट आदि वचन अदृष्ट से कहीं उद्बोध हो गया, अदृष्ट किसी पुण्य कर्म कर्म से कचित उद्बोध हो जाता है, अन्यत्र अनुद्बोध पर संस्कार का उद्भव होने पर स्मरण होता है, तो कहीं उद्बोध हो गया तो सर्वत्र उद्बोध नहीं होता है। कार्योन्नय धर्माणाम यथा कार्यम उन्नयना, तो किस संस्कार का उद्बोध होगा कब होगा, कार्य जिसका स्मरण हुआ तो उसका संस्कार उद्बोध हुआ मानना पड़ेगा, अभी किसका स्मरण हुआ तो उसका संस्कार का उद्बोध हो गया। कार्य उन्नय धर्म कार्य से उन्नय जो धर्म यथा कार्य उन्नयना जैसे कार्य को देख करके कारण की कल्पना करते हैं, अन्यथा जात से स्तन्यपाना जो प्रवृत्ति न से जन्म होते हुए बच्चा उसको स्तन लेकर मुख्य में रखाएंगे स्तन को चुस्ते का कैसे प्रवृत्ति होते ना नहीं, प्रवृत्ति के लिए क्या कारण है इष्ट साधनता ज्ञान, अभी स्तन चुसना इष्ट साधन है तो ज्ञान नहीं हुआ, इष्ट साधनता ज्ञान के बिना प्रवृत्ति कैसे होती, तो प्रवृत्ति होती तो मानना पड़ेगा जन्मांतर संस्कार इष्ट साधनता ज्ञान जन संस्कार उद्बोध हो गया, अभी इष्ट साधनता ज्ञान होने से प्रवृत्ति हो जाती है। स्तन्यपानी से प्रवृत्ति मुख में दूध दे देते हैं जो स्तन को मुख में लगा दिया पहले चुसेगा तो दूध जाएगा, अच्छा निचोड़ कर दे दिया तो ले चाट लिया पी गई फिर चुसेगा क्यों, चुसने पर दूध निकलेगा तो आगे चुसेगा, तो चुसने के लिए प्रवृत्ति कैसे पहले होगी, तो संस्कार मानना पड़ेगा, संस्कार अभी तो नहीं हुआ तो पूर्व जन्म में अनुभव क्या था तो अभी उसके अनुसार वो संस्कार उद्बोध हो जाता है इसे मानना पड़ेगा। नहीं पूर्व जन्म का इसकी अव्यहित पूर्व जन्म नहीं, कितने जन्म के पहले फिर कभी स्तनपान किया था नहीं तो क्या होगा, कोई कर्म किया था पहले पशु पक्षी था, अभी मरकट बन गया, अभी मनुष्य से आगे ऊंट बन जाएगा, इसलिए पंटा खाने का संस्कार पेड़ में चलाया गया संस्कार के यहाँ जाएगा। तो ऐसे नहीं कि पूर्वजन्म वही था, एक पूर्वजन्म है, पूर्वजन्म बहुत जन्म है, सब संस्कार है। अभी जिस जन्म में जाएगा उस जन्म के लिए उचित संस्कार का उद्भूत होता है। अनेक जन्म सब जन्म सब ने किया है, प्राप्त किया है। अभी जब आगे जन्म होगा, अभी यदि बनेगा बंदर बनेगा तो पहले कभी बंदर बना था वो संस्कार से उद्भूत हो जाएंगे। अभी चलांग लगाना शुरू कर देगा, वो माता को पकड़ करके रख रहा है बच्चा बंदर की, और दौड़ता है चलांग एक पेड़ से दूसरे पे, और ये पकड़ कर रखता है, मन से बच्चा ऐसे रख लेगा कितने बड़ा एक व्यक्ति हाथ से चलांग लगेगा बच्चा के लिए है। हाँ पैदा है तो इस थोड़े समय के बाद उसको पकड़ लेता है, और उनकी भाषा भी क्या है, कोई क्या करेगा थोड़ा क्या है तो सोच दिया, जो देखते हैं रास्ता में मंदिर है कोई आया बच्चा है इधर, तो उसको कुछ करता है तो फिर हाथ करके कुछ शब्द करता है, नहीं तो हाथ लगा देता है तो आकर बैठ जाता है ऊपर, नहीं तो नीचे पकड़ लेता है, कभी ऊपर बैठ जाता है कभी नीचे पकड़ा देते हैं, लगातार चलाना जोर से दौड़ता है, इतने जोर से दौड़ता है चिंता नहीं बच्चा अपने आप पकड़ कर देता है। ये संस्कार पूर्व अव्यहित पूर्व कोई जरूरी नहीं, व्यवहित हो किसी पूर्वज में संस्कार उद्भुत होता है तो स्तन्य पानी प्रवृत्ति होती है। ननु चैत्र में मैत्री संस्कार अभ्यास है, मैत्र से भ्रमा दर्शनाथ, ये चैत्र एक व्यक्ति मैत्र की व्यक्ति चैत्र सोता है, मैत्र जरूर पहले सर्प देखा है, इसका कौन सा सर्प संस्कार है, इसके आगे हम इसको रखेंगे ये डरेगा, कहते हैं ना नहीं किसके लेकर रखा थे दूसरे को डराने के लिए, तो जानता है कि पहले सर्प जरूर देखा हुआ है, जो सर्प पहले कभी नहीं देखा तो प्लास्टिक रखे तो सर्प भय नहीं होगा, तो कुछ रखते रज्जू रखते डराने के लिए ये मालूम होता है कि ये पहले जरूर सर्प देखा है, इसका सर्प संस्कार है, इसको रखेंगे तो भय करेगा, तभी लेकर रखते हैं ना नहीं। तो अभी संस्कार मैत्र में सर्प संस्कार का अनुमान क्या है, कौन चैत्र वस्तु तो मैत्र में सर्प नहीं देखा कभी, तो सर्प का संस्कार है नहीं, तो सर्व सर्प संस्कार क्या ये आरोप किया, मैत्र में जो सर्प संस्कार का आरोप हुआ उससे आरोप आरोपित संस्कार से सर्प ब्रह्म होता है क्या है। देखो चैत्र न मैत्री संस्कार अध्यास, मैत्र में संस्कार का अभ्यास आरोप किया, अभ्यस्त संस्कार से मैत्र को सर्प भ्रम होता है क्या मैत्र से भ्रमा दर्शना, अर्थात क्या हुआ संस्कार आरोपित संस्कार से भ्रम नहीं होगा, संस्कार वास्तव होना चाहिए, आरोपित संस्कार से भ्रम होगा, और जगत भ्रम हेतु जो संस्कार है वो यदि अभ्यस्त मानेंगे उससे भ्रम होगा ना, संस्कार से भ्रम होता है तो संस्कार को सत्य मानना पड़ेगा, जगत भ्रम हेतु संस्कार से सत्सम दुर्वारा, अभी आपको जगत भ्रम होता है उसका हेतु संस्कार है, वो संस्कार अध्यस्त संस्कार होगा या सत्य संस्कार होगा, सत्य संस्कार मानना पड़ेगा, अध्यस्त नहीं होगा, अध्यस्त संस्कार से भ्रम नहीं होता है, ये सत्य मानना पड़ेगा। कहेंगे नहीं वहाँ न जो सेन अध्यस्त संस्कार तो भ्रम, अपने संस्कार का अध्यास करता है उसे भ्रम होगा, तो भ्रम के पहले संस्कार का अध्यास होता है, भ्रम से निश्चय करेंगे इसको संस्कार था, अब भ्रम के पहले पहले संस्कार अभ्यास करता है उसके बाद भ्रम होगा, ऐसा होता है स्वयं अभ्यस्त संस्कार से भ्रम होगा, सिद्धांत भी कहेगा पूर्व किसी कहता है न भ्रमापुरम सत्य कार्यान्वय संस्कार अभ्यास नियमाबाद, भ्रम के पहले स्वयं संस्कार का अभ्यास करेगा, क्योंकि संस्कार क्या है कार्यान्वय, कार्य चरण में होता संस्कार, कार्य संस्कार स्मरण भय आदि को देख करके भ्रांति को देखकर संस्कार अनुमान करेंगे, तो संस्कार का अभ्यास भ्रम के पहले होगा, संस्कार का ज्ञान कैसे होता है कार्य से अनुमान करेंगे, कार्य भ्रम है, भ्रम से अनुमेय संस्कार होगा, वो संस्कार भ्रम के पहले अध्यास अध्यास करना पड़ता है उसको, पहले संस्कार का ज्ञान ही नहीं, संस्कार अध्यास नियम भवती है न सिद्धांत कहता है। शुक्ति से कुंडला जनक स्तव, शुक्ति रज कुंडल का जनक है या मुकुट मुकुट जनक है, इसका है सुक्ति रूप से कुंडला जनक, तो कुंडल का जनक नहीं। इसी प्रकार चैत्र अध्यस्त संस्कार से मैत्र भ्रम आजनक, चैत्र के तरह अध्यस्त संस्कार मैत्र में वो भ्रमजनक नहीं है, किंतु वणी विशिष्ट रूप से कुंडल जनक, तो वणी के पास मार्ग में कहीं गिरा रज उसे कुंडल बन सकता है, कुंडल जनक तो जिताया तेन अध्यस्त से संस्कार से दियदादि अभ्यास जनक तो उपते, अन्य के द्वारा अध्यस्त संस्कार से भ्रम नहीं होगा, अपने द्वारा अध्यस्त संस्कार से भ्रम हो जाएगा। तेन अध्यस्त संस्कार से दियदादि आकाश आदि अध्यास जनक, तेन अभ्यास करेगा तो क्या होगा, भ्रम होने के पहले संस्कार का ज्ञान होना चाहिए। राज्य में सर्प भ्रम होने के पहले आपको सर्प संस्कार का अभ्यास होता है, सर्प संस्कार एक निश्चय होता है, तो तत्प्रतीत अभावेगी। यद्यपि संस्कार की प्रतीत नहीं होती, सर्प भ्रम हुआ आगे निश्चय हो गया है भ्रम ही, तभी कल्पना करेंगे भ्रम हेतु संस्कार जरूर था, किंतु पहले संस्कार कहते हैं प्रति संस्कार की प्रतीत ज्ञान नहीं है, तो तद अभ्यास से पूर्ण सत्व उस समय नहीं होने पर भी उसका अभ्यास पहले था, पहले अभ्यास हुआ था, उसका आरोप हुआ था। कृष्ण से व्यावहारिक पदार्थ से अज्ञान सत्व, जितने व्यावहारिक पदार्थ है सबका सत्व है अज्ञात सत्व, जितने व्यावहारिक प्रपंच है आपको ज्ञान हो या नहीं हो उसकी सत्ता व्यावहारिक सत्ता है, आपको ज्ञान जिसका नहीं उसकी व्यावहारिक सत्ता है। सर्व वस्तु ज्ञातत्व या अज्ञातत्व होगा तो साक्षी न विषय साक्षी का विषय होता है विवरण जारी का, जो कोई वस्तु ज्ञातत्व है ना अथवा अज्ञातत्व है इसका ज्ञान हो गया, अभी ज्ञातत्व नहीं, ज्ञान के पहले अज्ञातत्व इसकी सत्ता है, इसे उसकी सत्ता है। आपको भ्रम होने के पहले अभ्यास का ज्ञान नहीं होता है, किंतु अभ्यास की सत्ता है तो भ्रम होता है, व्यावहारिक पदार्थ से अज्ञात सत्ता माना जाता है। नन प्रातिभाषिक रूपये, प्रातिभाषिक रूपये कौन सा है, सुक्ति में जो रजत का ज्ञान है इधम रजतम, वो रजत प्रातिभाषिक है, आगे सुक्ति ज्ञान हो गया निषेध होता है, किसका निषेध होता है, सुक्ति में प्रातिभाषिक रजत का निषेध त्रिकाल के निषेध होगा, जो प्रातिभाषिक रजत प्रतीति काल में रहता है प्रातिभाषिक रजत उसका त्रिकाल के निषेध कैसे होगा, प्रातिभाषिक रजत अभी नहीं प्रतीति काल में प्रातिभाषिक रजत है, इसलिए कहते व्यावहारिक रजत का त्रिकाल के निषेध करते हैं। सुक्ति में काल से भी व्यावहारिक रजत नास्ति, प्रातिभाषिक रजत प्रतीति काल में, व्यावहारिक रजत सुक्ति में प्रतीति काल में भी नहीं है। देखो प्रातिभाषिक रूप से त्रैकालिक निषेधस्य स्वन्मते, व्यावहारिक रूप का विषय तो आप स्वयं मानते हैं, प्रातिभाषिक रजत में जो त्रैकालिक निषेध हुआ तुम कहते हो त्रैकालिक निषेध प्रातिभाषिक रजत का नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रतीति काल इसकी सत्ता मान ली प्रातिभाषिक की सत्ता, तो फिर किसका निषेध होगा, व्यावहारिक रूप विषय तो रज में व्यावहारिक रजत किस समय रहता है, प्रतीति काल में, प्रतीति काल में प्रातिभाषिक रजत रहते हैं, व्यावहारिक रजत तो व्यावहारिक रजत का त्रिकाल के निषिद्ध होता है सिद्धांत कहता है। व्यावहारिक प्रपंच नेह नाना अस्थित त्रिकाल के निषेध सत्य, जैसे प्रातिभाषिक रजत में त्रिकाल के निषेध हुआ किसका निषेध हुआ, व्यावहारिक, इसी प्रकार व्यावहारिक प्रपंच निषेध होगा नेह नाना से किंचन त्रिकाल के निषेध हुआ या ब्रह्म नाना है ये त्रिकाल के निषेध हुआ तो किसका निषेध होगा, पारमार्थिक होगा, प्रातिभाषिक में व्यावहारिक निषेध हुआ तो यहाँ भी क्या होगा, पारमार्थिक प्रपंचांतर विषयता अवश्य बस्या, तो नेह नाना सिकर के तरीका निषेध कर दिया, ये प्रपंच मिथ्या है तो फिर पारमार्थिक दूसरे प्रपंच है उसका निषेध होगा, क्योंकि प्रातिक व्यवहार काल में जो प्रपंच है उसका व्यवहार काल में निषेध नहीं होगा, त्रिकालिक निषेध नहीं होता है, त्रिकालिक निषेध किसका होगा, अन्य कोई सत्य अन्य कोई प्रपंच है उसका है निषेध। अभी जो ब्रह्म में प्रपंच दिखता है उसका अधिकार का निषेध नहीं होगा, अन्य प्रपंच का निषेध करेंगे तो अन्य प्रपंच कैसे होना चाहिए? पारमार्थिक प्रपंच आते विशेषता और उसके बात जैसे प्रातिभाषिक रजत में व्यावहारिक रजत का निषेध हुआ, ऐसे व्यावहारिक प्रपंच में पारमार्थिक प्रपंच का निषेध होगा। पारमार्थिक प्रपंच कहीं अन्यत्र अवश्य चिन्ह सिद्धांत करता है प्रकृत्य प्रातिभाषिक और निषेध होगा व्यावहारिक का, तो भ्रांति बाद समान विषय को हुआ भ्रम हुआ रजत का बाद होगा श्रुति का, ऐसा मान लिया भ्रम है प्रत्याशी रजत का और बाद होगा व्यावहारिक रजत का, तो प्रतीत भ्रम और बाद समानांतर को हुआ सिद्धांत कहता है भ्रम बाद वेदिकण आ पाते हैं, भ्रम और बाद वेदिकण हो जाएगा, इसलिए अस्य पक्ष तो अनिधिकार पढ़ा था सर, इस पक्ष को हम नहीं मानते। क्या पक्ष? कौन सा पक्ष? प्रातिभाषिक रजत में व्यावहारिक रजत का तरीका नहीं मानते, मानेंगे तो क्या होगा? भ्रम बाद व्यक्त हो जाएगा, प्रतीति का विषय भ्रम का विषय प्रातिभाषिक रजत और निषेध करते व्यावहारिक रजत का, तो भ्रांति का विषय का निषेध नहीं हुआ। यदि प्रतीति काल में प्रातिभाषिक रजत देखा और निषेध करते व्यावहारिक रजत का, प्रातिभाषिक रजत को देखा व्यावहारिक रजत को निषेध किया, प्रातिभाषिक रजत का तो निषेध नहीं हुआ, तो मिथ्या कैसे होगी? व्यधिकरण से सिद्धांत कहता है ब्रह्मवाद व्यधिकरण पाते न अस्य पक्ष तो अनंगीकार पर आतिश्व नहीं मानते। अच्छा अंगीकार यदि मानने भ्रमस्थल में व्यावहारिक प्रपंच का निषेध होता है, प्रपंच का भ्रम होता है ना, नेह नाम किंचन किसका निषेध होगा? व्यावहारिक नेहदम रजतम किसका निषेध होता है? व्यावहारिक। और प्रपंच नेह नाम से निषेध किसका होगा? पारमार्थिक का अंगीकार भी व्यावहारिक निषेध है, पारमार्थिक विषय तो न संभव थी व्यावहारिक विषय निषेध है। हाँ व्यावहारिक जो निषेध करे नए नाम किंचन वो पारमार्थिक प्रपंच विषय नहीं करेगा, अप्रतीत से निषेध रहेगा। पारमार्थिक प्रपंच प्रतीत है क्या? पहले पारमार्थिक प्रपंच की प्रतीत कब होती है? ज्ञान के पहले ज्ञान के बाद? पारमार्थिक प्रपंच की प्रतीति कहाँ होगी? पारमार्थिक प्रपंच हो तो उसकी प्रतीत होगी, तो ज्ञान के बाद या बाद पहले पारमार्थिक प्रपंच है नहीं, तो पारमार्थिक प्रपंच की प्रतीत होती है। अप्रतीत से निषेध, अप्रतीत पारमार्थिक प्रपंच का निषेध नहीं होगा। सत्यविशान का पंध्यापुत्र का निषेध होता है, पारमार्थिक प्रपंच प्रतीत है कभी उसका निषेध होगा, इसलिए अभी जो नेह नानाथी के द्वारा निषेध होगा पारमार्थिक प्रपंच का निषेध कह सकते हैं। पारमार्थिक प्रपंच प्रतीत नहीं तो उसका निषेध कैसे होगा? प्रतीत्यास अभ्यास अतिरिक्त संबंध वाले न प्रतीति ज्ञान के साथ जिसका ज्ञान होता है वो विषय के साथ ज्ञान का क्या संबंध है? अध्यास के संबंध अभ्यास अतिरिक्त संबंध ही नहीं। पारमार्थिक प्रति तत्व भाव पारमार्थिक में प्रतीत पारमार्थिक प्रपंच कभी प्रतीत है? प्रतीत माने तो क्या? प्रतीत हो गया ज्ञान, ज्ञान में पारमार्थिक प्रपंच जब अभ्यस्त होगा तो पारमार्थिक होगा। प्रपंच का ज्ञान होगा पारमार्थिक प्रपंच का ज्ञान जिसे मानेंगे, ज्ञान के साथ विषय का क्या संबंध होता है? अध्यासी का ज्ञान यदि सत्य है तो प्रपंच सत्य होगा, इसलिए पारमार्थिक प्रपंच की प्रतीत नहीं हो सकती। ननु प्रधान अधिष्ठान ये हो सादृश्य अभाव कथम अध्यात्म प्रधान और अधिष्ठान, अधिष्ठान और प्रधान में सादृश्य होने पर अध्यास होता है, सादृश्य के बिना अध्यास कैसे होगा? सादृश्य जैसे रज्जु सर्प अध्यास होता है ना, रज्जु सर्प अधिष्ठान रज्जु प्रधान सर्प वास्तव व्यावहारिक सर्प और रज्जु जन्म सादृश्य है दीर्घ आदि दीर्घत आदि रज्जु सुक्ति रजत में अधिष्ठान शक्ति रजत से प्रधान वास्तव रजत और शक्ति में चाकृत्य के सादृश्य है, तो प्रधान अधिष्ठान में सादृश्य होता है। यहाँ क्या है? अधिष्ठान ब्रह्म अप्रधान होता है प्रपंच व्यावहारिक प्रपंच, प्रपंच का अधिष्ठान सादृश्य कहाँ से आएगा? ब्रह्म के साथ, ब्रह्म के साथ अधिष्ठान का सादृश्य नहीं कथम अध्यास अर्थात निर्गुण गुण सादृश्य निर्गुण भी गुण गुण दो गुण में निर्गुण तो है ना नहीं दोनों गुण में गुण में निर्गुण तो है गुण निर्गुण है सगुण है निर्गुण गुण में गुण नहीं गुण में खाद्य से गुण में खाद्य से आ जाता है दो गुण में निर्गुण इसी प्रकार किंचित सादृश्यम भविष्य अधिष्ठान और प्रधान में कुछ सादृश्य हो जाएगा इति तन्न निर्धर्म के ब्रह्मणी तस्याप्य अध्यास अधीनत्वेन अन्यन्यास्य यदि कुछ सादृश्य मानेगी निर्धर्म के ब्रह्मणी तस्याप्य अध्यास अधीनत्वेन निर्धर्म ब्रह्म में भी अभ्यास करने पर ही तो सादृश्य आएगा सादृश्य कैसे होगा सादृश्य होने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा अभ्यास सादृश्य होने पर अभ्यास अभ्यास होने पर सादृश्य निर्गुण ब्रह्म में अध्यास सादृश्य आएगा प्रपंच और ब्रह्म का सादृश्य कहने के लिए ब्रह्म में सादृश्य आना चाहिए निर्गुण ब्रह्म में सादृश्य रूप धर्म आएगा अभ्यास के अधीन होगा तो पहले अभ्यास करेंगे तो सादृश्य और सादृश्य आने पर प्रपंच का अभ्यास अन्यन्यास हो जाएगा यद्यपि सादृश्य सोपाधिक अध्यास न कारण एक सोपाधिक अध्यास है निरुपाधिक अध्यास है सोपाधिक अध्यास कौन है रक्तस्फटिक निरुपाधिक अध्यास होता है अयम सर्प सोपाधिक अध्यास में क्या है जब तक उपाधि है बाद होने पर भी स्फटिक रक्त दिखता है उपाधि ना सब करे उपाधि क्या है जपाकृष्ण जपाकृष्ण उपाधि क्या स्फटिक रक्त दिखता है उपाधि जपाकृष्ण जब तक जपाकृष्ण में स्फटिक तब तक लाल दिखेगा मालूम हो गया रक्त नहीं है सब सुख है जब तक है उपाधि तब तक दिखेगा दिखेगा ना नहीं रक्त को हटा दिया जपा को हटा दिया रक्त नहीं दिखेगा सोपाधि के अध्यास में सादृश्य की आवश्यकता नहीं है जपा कुसुम के साथ फटेगा तो सादृश्य है तो सादृश्य के बिना अध्यास होता है ना नहीं सोपाधि के अध्यास में निरुपाधि के अध्यास में सादृश्य होता है रज्जु सर्प ये निरुपाधि के अध्यास है यहाँ सादृश्य है रज्जु सर्प में कुछ सादृश्य है सूत्र जैसे कुछ सादृश्य तब अध्यास होता है यद्यपि सादृश्य में सोपाधिक अध्यास न कारण सोपाधिक अध्यास में सादृश्य होता है रक्तस्फटिक का नहीं व्यभिचारण व्यभिचारण क्योंकि रक्तस्फटिक भ्रम होता है वहाँ सादृश्य नहीं तथा निरुपाधिक अध्यास से सादृश्य कारण होता है अन्य व्यक्ति का भ्रम तथा अवश्य अपेक्षा नहीं होता जहाँ सादृश्य है तो अध्यास है अध्यास जहाँ है सादृश्य है जहाँ अध्यास नहीं है सादृश्य नहीं वहाँ अध्यास नहीं होता है निरुपाधिक अध्यास में रज सर्पाधि में अध्यास होता है रज में सर्पादि का अध्यास होता है सादृश्य होने से रज में सर्प माला आदि का अध्यास होता है सादृश्य होने से और रज में सादृश्य नहीं हो तो असदृश अध्यास होता है किसका पर्वत का अध्यास होता है रज में अन्य काका से अध्यास नहीं होता है अन्य व्यक्ति का व्यायाम सत्य अवश्यम अपेक्षणीय तो सादृश्य निरुपाधिक अध्यास में अवश्य अपेक्षा करना है और सोपाधिक अध्यास में पूर्व पिछिकता कुछ ना कुछ साधित है सोपाधि के भी रक्तस्फटिक इत्यादि रक्तस्फटिक ये अध्यास सोपाधिक है निरुपाधिक है सत्य इत्यादि द्रव्यत्व में सादृश्य से सत्ताच स्फटिका में द्रव्यत्व है जपा कुछ में द्रव्यत्व है तो ध्वन में साधित है ही तो सोपाधिक में भी साधित है तो सादृश्य के बिना अध्यास कैसे होगा आत्मान आत्मा ये चीजें सिद्धांत कहता है न अविद्या अध्यास से अनादित्य न आत्मा में जो अविद्या का अध्यास होता है सादी अनादि है अनादि अनादि होने से किस कारण की अपेक्षा करेंगे कारण आने अपेक्षित है कारण की अपेक्षा नहीं करेगा जो अध्यास कारण की अपेक्षा नहीं करता है तो सादृश्य की अपेक्षा करेगा सादृश्य अनपेक्षित अविद्या अध्यास सादृश्य सापेक्ष नहीं अंतकरण अध्यास है तो अविद्या संबंधित से सादृश्य विद्यमान सादृश्य से विद्यमान था अंतकरण आत्मा का अध्यास करने के लिए क्या है सादृश्य अविद्या संबंधित अविद्या संबंधित आत्मा में है नहीं आत्मा में अविद्या अध्यास है तो अविद्या संबंधित अंतकरण में भी तो दोनों में अविद्या संबंधित सादृश्य है अभी वस्तु तत्व कहेंगे सादृश्य अपेक्षा नियम से नहीं ओम।